Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Ja, det er bare tomme ord, når stater og regeringer laver hensigtserklæringer om nul CO2-udledning inden for en overskuelig årrække. Vi tager finansbrillerne på og tjekker realismen og debatterer, hvordan man så investerer ind i hele molevitten. Og det gør vi sammen med dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Du er fra investeringsforeningen Sea Worldwide, hvor du er temaspecialist, og et af de temaer, som jo fylder rigtig meget her i disse år, det er den grønne omstilling eller energitransitionen, som du kalder det, som verden altså står overfor. Hvorfor er det så vigtigt som investor at følge med i alt det her, Morten? Fordi der er en ekstrem stor opbakning til ideen om netto nul CO2-udledning i 2050. Der bliver kanaliseret mange ressourcer ind i omstillingen af vores energisystem. Og det er vel ikke helt urealistisk at sige, at det her er den største investeringsmulighed, som vi kommer til at opleve i vores generation. Det forbandede er bare, at det er rigtig, rigtig svært i dag at se, hvordan man skal allokere sine penge ind i det her tema. Ja, det er et af de svære ting, vi har at gøre med på investeringsverdenen. Det kan være sådan nogenlunde nemt at se, hvad der er for nogle temaer, der udfolder sig, men man ved bare aldrig helt, hvad der er for nogle selskaber, der bliver vinderne. Så det er sådan noget af det, I sidder og holder øje med. Du har fulgt den her debat selvfølgelig. Og dykke ned i den, analyseret alt, hvad der foregår på energiområdet, Morten, igennem mange år. Jeg kan huske, jeg tror faktisk, den første gang, du besøgte os her i Millionærklubben, der talte vi om solenergi. Ja. Altså, hvor vi var inde i en periode, hvor at prisen på solenergi, den var faldet helt ekstremt, og der var sådan nærmest ikke nogen, der talte om det på det tidspunkt. Der kom du lige ind og satte fokus på det. Er der stadig gang i solenergi på den front? Ja, det var i 2015, og der var det jo helt tydeligt, at vedvarende energityper ville blive den billigste energiform, hvis ikke allerede var på det tidspunkt. Og det er slet ikke til diskussion i dag. Så vi skal bare elektrificere så meget, som vi overhovedet kan. Vi investerer i solsektoren, specielt i Kina, som vi ser er et interessant område at putte penge i. Men man kan diskutere, hvor meget mere priserne kan falde. Vi er nok ved at nå et gulv for kompression af energipriser. Okay. Hvad er det for et selskaber, I investerer i? Kan man se det på hjemmesiden? Det kan man jo sikkert. Det kan man godt, ja. Kan du huske lige i hovedet, Morten, hvad I har liggende? Vi har investeringer i noget, der hedder, Longi Green Energy og Shinji, og så Sungrow. Og hvad producerer de? Sungrow er et selskab, som laver det, der hedder inverters, som konverterer fra strømmen, som det er produceret i elpanelet, så det kan komme ud i vores elnet. Og hvad hedder det? De to andre selskaber er i, enten producerer de det, der hedder silicium, som går ind i glasset til solpanelerne, eller også producerer de hele panelet. Så I har altså fundet nogle muligheder, i hvert fald i den boldgade over hos Sea Worldwide. Man kan altså hoppe ind på hjemmesiden og kigge mere, hvad der ligger i jeres bokse derovre. Godmorgen og velkommen også til dig, Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i Millionærklubben og aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Er du frisk i dag? Ja, det synes jeg da. Sådan. Det er en grøn dag på det danske marked, så er vi vel alle sammen glade. Endnu en grøn dag, Michael. Man kan godt få fornemmelsen af, at markedet ligesom ikke rigtig kan finde ud af at blive lavere, fordi at hver eneste gang, at der sker bare en lille bitte smule, som vi kunne gå hen og blive meget bekymret over, så er der altså køber, der udsætter ud til. Det må vi sige. Jeg synes ikke rigtig, vi har set de her sådan voldsomme sommertynde markeder nu. De kommer jo nok her i de kommende uger, men igen, sommertynde markeder med en god stemning er jo heller ikke nødvendigvis negativt. Så ja, altså jeg vil jo mere sige, at gnidningerne, der er derude, nyhederne, jamen, de bliver værre på Delta-variantfronten, og meget vi kommer til at åbne op, og aktiemarkedet begynder nok på en eller anden måde også at absorbere det, men det betyder måske egentlig også, at renterne stikker ikke rigtig afsted, vel, fordi er der ved at gå lidt en tese om, at det her voldsomme økonomiske opsving, vi skal have ind i anden halvår og også godt ind i 2022, er det måske ved sådan at være lidt mere usikkert, ikke? Og så kommer renterne jo ikke op, og man ser det jo egentlig også lidt i aktiemarkederne, ikke? Vi har jo haft en lang periode, hvor vi har købt os ind i det her genåbningstrade, cykliske value-aktier, og der er ved at ske sådan lidt et skifte, hvor man jo i hvert fald køber de store tech-vækstaktier, ikke? Altså man er ikke sådan helt hoppet måske ned i bøtten endnu af de små, sådan mere usikre tech-højvækstaktier, men man begynder at komme deropad. Jeg tror, vi har snakket om et stykke tid, at det er rigtig svært at se, hvor det lige lander henne, og det tror jeg egentlig også, markedet anerkender. og ligger sig lidt i hver sin side. Vi har også lige haft et par dage, hvor det så blev value igen, og så videre, og det er egentlig det her. Men underliggende ligger der en eller anden tendens til, at aktier er stadigvæk det bedste aktie, eller aktiv alternativ, altså renterne, hvis de ikke skal opad, så kan vi ikke få noget afkast derude. Råvarerne, jamen også delvis begyndt at køre ind i det der, så der, pengene skal jo finde sted hen, og likviditeten er jo stadigvæk voldsomt i aktiemarkedet, så nej, vi ignorerer lidt, at du ved, nyhedsstrømmen er måske lidt mere blandet end i foråret. Og så er der det her, det er jo altså sådan to store temaer lige for tiden, det er delta, og så er det inflation selvfølgelig, som vi taler om, og du er inde på renterne her, Michael. Meget sjovt, så jeg en af de strateger, som jeg følger på Twitter fra USA, som er ude at sige, helt ærligt, bare sådan hånden på hjertet, hvad for nogle varer går I egentlig ud og køber i forventning om, at de skal stige på et senere tidspunkt? Altså, render folk ud og køber ting, som de ikke sådan decideret har brug for? Eller er det bare sådan lidt en historie? Altså, er man seriøst bange for, som forbruger, at priserne stiger? Og de svar, der kom tilbage, det var, at folk de skrev sådan, jamen det vi køber, det er biler, altså de skal bruge en bil, og sådan er det. Og hvis der er forventninger om, at bilerne de stiger sådan ud i fremtiden, så er de altså på, og så er det flybilletter. Altså alt andet, det køber man vel basically, når man skal bruge det? Det tror jeg, altså du ved, altså jeg ved heller ikke, hvor meget det påvirker den enkelte forbruger, men man skal bare huske på, inflationsforventningerne, der bygges op i markedet, og som aflejer sig i renterne, altså du ved, det er ikke så meget, hvad inflation bliver, men det er jo mere inflationsforventningerne ude i fremtiden, der driver markederne, og hvordan renterne skal, det er bare en stor påvirkning af aktiemarkedet, men som forbruger, der tror jeg ikke, at man sådan rigtig relaterer sig til de her inflationsforventninger. Jo, hvis du begynder at læse alt for mange negative nyheder, så falder forbrugertilliden lidt, men det er fordi, at du ved, overskriften i aviserne har været lidt negativ, og skal økonomien, og den nu i gang med overophede og så videre, og så kan det være, at du trækker dig lidt tilbage som forbruger. Faktum er jo bare, at langt ind i efteråret, der har forbrugerne sandsynligvis massiv penge på kontoen, ikke? Altså, de har opbygget her igennem coronakrisen, ikke? Så på den vej tror jeg ikke rigtig, det påvirker dem, ikke? Morten Springbo, lad mig lige tage den forbi dig, også den her inflationssnak, for det er jo altså på alle investorers læber, også i disse tider. Hvordan ser I på det her felt over hos Sea Worldwide? For uroligende nok, så er vi fuldstændig enige med amerikanske Federal Reserve, at det her det er et midlertidigt forbigående fænomen. Ja. Vi tror på, at vi lever i et deflationært samfund. Der er så mange ting, som strukturelt sørger for, at inflationsraten ikke kommer op. Det er demografi, det er gæld først og fremmest, og så den teknologiske acceleration. Alt det her, det er noget, som totalt trumfer de her kortsigtede supply chain issues, vi har. Mm, så når vi kommer over i 2022, så har vi set det værste af det? Altså noget som inden for semiconductorer, der kommer det nok til at tage lidt længere tid, tror jeg. Fordi den underliggende vækst i markedet er så stærk, som den er. Og så kobler man det med en kortsigtet forstyrrelse af de her balancer, der er i markedet. Der er flere fabrikker, der er blevet lukket ned som følge af naturfænomener. Vi har haft ekstrem efterspørgsel som følge af arbejde hjemme og nedlukning af økonomierne. Alle skulle digitaliseres lynhurtigt. Og det tror jeg kommer til, det cykliske element her, det kommer måske til at spille ind over det næste år eller sådan noget, i 2 år. Mm. Men det strukturelle kommer til at fortsætte, fordi hvis der er en ting, som vi alle sammen er blevet meget, meget mere overbevist om, som følge også af covid, det er, at der er ikke nogen andet alternativ end, at man skal digitalisere så meget som overhovedet muligt. Så covid har jo været en ekstrem accelerator for hele digitaliseringsagendaen, også i vores erhvervsliv. Og så dertil kommer alle de her strukturelle faktorer som 5G og selvkørende biler og robotter og alt det her, vi har talt om så mange gange før. Så et forbigående fænomen, og vi kan selvfølgelig se stigende renter også i en periode, men det forsvinder sikkert også. Michael, du har været ude og lave det call, du siger, at vi skal have lave renter i 100 år. Ja, altså lave, ikke nødvendigvis så lave her, men jeg er fuldstændig enig om, at de store, helt store kræfter, specielt vores, altså blandt andet også befolkningstilvæksten i Vesten og så videre, altså du ved, vores digitalisering, vores, altså alle de her deflationære kræfter og gæld, ikke? Altså du ved, vi har i realiteten ikke rigtig råd til det, jamen de peger jo på retning på at vi får et 100 år med lave renter, og jeg har jo mere sagt det der med, at vi er historieløse. Hvis du kigger tilbage i det 16, 17 og 18 århundrede, der var ikke inflation, der var ikke renter, altså du ved, det er et fænomen, der er skabt i det er det 20. århundrede, det hedder, altså det årti, eller det århundrede, vi lige har været igennem, fordi vi fik en kæmpe befolkningstilvækst og økonomiske vækstrater på 4-5%. Det tror jeg ikke på, at der ligger ude i fremtiden. Så ja, det er helt oppe i helikopteren, så der kom vi lige. Og det er også et let kald at lave, Michael, fordi om 100 år, der er der ingen af os, der kan se, om du fik ret. Morten, du har en kommentar. Jamen altså, hvis vi så kan lave en kobling til det, vi skal tale om i dag, og så måske lige bruge en mellemstation, som hedder staternes gældsniveauer. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der har ønsker om højere renter, og specielt ikke højere realrenter. Så staterne er helt med på det her med, at vi skal prøve at generere noget inflation, så vi kan få udhulet værdien af vores gæld. Det er samme ting, som man har gjort siden efter, eller i perioden efter 2. verdenskrig og ind i 70'erne. Der er simpelthen for meget gæld i systemet. Og det andet er jo, at vi startede med at sige, at det her det er den største investeringstema i vores livstid. Det her det kommer til at koste ekstremt store summer at lave den her energitransition. Så hvorfor skulle man prøve at gøre finansieringsomkostningerne til den her transformation højere end nødvendigt? Så derfor kommer, og du ser det faktisk også med den kommunikation, som nu er fra centralbankerne, altså det er jo den største form for det, jeg vil kalde mission creep. Altså i gamle dage, så var centralbanker sådan nogen, som bekymrede sig om inflationsudviklingen. Nu er de begyndt at tale om gender equality og energitransformation og alt muligt andet, som lige pludselig også er kommet højt op på deres agenda, fordi det er blevet woke. Mm-hmm. Altså det er den vej, som verdensøkonomien er. Vi skal udvise, at vi gør det rigtige for verdenen. Mm-hmm. Og det er i den grad også centralbankernes rolle i dag. Så centralbankerne kommer til at være der og være uansvarligt lempelige i deres monetære politik i de næste 20-30-40 år. Så vi vil gerne have inflation, siger centralbankerne, men bestemt ikke for meget, for så får vi for højere renter. 2%-målet, er det så et godt sted at ligge? Er det et godt punkt at sigte efter for de der centralbanker? Ja, det er jo fuldstændig arbitrært sat, hvis nok engang er en centralbankdirektør i New Zealand, at 2% var det rigtige at stile efter. 2% om året, det betyder, at man har mistet 87% af købekraften efter 100 år. Mm. Så jeg synes jo, man skulle sige 0. Sådan. Michael Fritz Jørgensen, vi skal lige omkring det aktuelle marked. Hvordan åbner vi egentlig op? Er der grønne tal på banen hele vejen rundt? Ja, sådan generelt for Danmark, ja, sådan lidt grønne tal. Vestas, som jo i går blev købt kraftigt ind på, jeg formoder, det er den her spekulation, vi lige altid ser op imod kvartalsafslutningen, ikke? De her store ordre, der skal vælte ind. Så var der selvfølgelig også lidt en grøn bølge i går på markedet. Har det lidt svært i dag, så man vælger i hvert fald ikke at købe videre ind i det, men det er jo den her, man sidder jo og venter på den her ordre, og du ved, flow, der altid vælter ind omkring kvartalsluk. Så der blev man spekuleret lidt ind i går, og det ser ikke rigtig ud til, at man fortsætter i dag. Og så er der jo Ørsted, som er til eksamen i USA med et kæmpe projekt, ser også ud som om, at man købte lidt ind i går på den, og ikke købte ud af den. Eller så er det sådan lidt farma. Altså, du ved, vi får lidt en revival i farma. Man har måske også den her, vi snakker value, vi snakker growth. Og hvad ligger der inde midt imellem? Der ligger jo sådan lidt kvalitetsaktier, ikke? Og kvalitetsaktier er faktisk blevet ret billige. Farmaaktier er faktisk blevet ret billige, ikke? Også noget, jeg snakkede om så for et par måneder siden. Hvorfor? Vi havde ikke rigtig kørt, men var man måske begyndt at skulle kigge lidt på de danske farmaaktier. Kunne der komme sådan et eller andet, hvor man landede jo i den gård, hvor enten skulle man value, eller også skulle man growth. Man skulle ikke være det der midt imellem, vel? Det er måske sådan et rimelig godt et, så de har jo faktisk haft en rimelig god periode, så jeg også ud til at starte lidt her bedre i dag. Og så har vi jo delta-varianten, du ved, når det først sådan, når vi begynder at snakke lidt virus igen, jamen så begynder farmasektoren måske altid lige at få lidt revival der. Så det er sådan lidt det, der præger de nyhederne her på markedet i dag. Delta-virus er altså, der desværre breder sig rundt omkring på hele kloden. Indonesien og Kenya er hårdt ramt i Tokyo, der begynder det altså også at stramme til lige her op til OL, så det bliver også interessant at se, hvordan det spænder af. Moderna steg så lidt i går, fordi de var ude at sige, at deres vaccine, den klarer altså også de der nye delta-varianter. Michael, hvor vil du sætte dine penge, hvis du skulle købe ind i den historie, du selv lige præsenterede her omkring Pharma? Den vil jeg prøve at undgå at købe direkte ind i. Mm. Altså, jeg synes også, den er relativt usikker, men der er ingen tvivl om på vaccinefront, men jeg synes bare, det er rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvor meget der er priset ind i de her vaccineproducenter osv. Fordi at jamen, når du en vis grad af vaccine, så, og du ligger på de her RNA-vacciner, ikke? Altså du ved, Moderna og Pfizer og BioNTech, jamen så lader det jo til, at vi er relativt godt beskyttet mod de fleste varianter, der er kommet ind, ikke? Problemet er, at det er ikke hele verden. Altså heldigvis er vi jo i Danmark vaccineret med de her RNA-vacciner, ikke? Og ser ud til, at vi får nogle ekstra. Vi kommer jo nok rigtig mildt igennem det her, men jeg er godt nok meget i tvivl på, hvor du skal købe direkte ind i den her historie. Altså, der er jo noget, der tyder på, at de her RNA-vacciner, som Moderna og BioNTech og de der ting, der de ligesom kigger på, der er altså noget krudt i dem og nogle andre typer af det der. Men hvor meget er der lige priset ind der? Ja, det er ikke en historie, jeg vil ikke turde rende efter den. Jeg er ikke klog nok til at rende efter den. Ja, men fair nok. Det må man godt nok her i programmet. Men Michael, det er jo også lidt altså, en skræmmende historie også. Altså, så kan man godt sidde og tænke, nej fedt, nu køber Danmark flere vacciner, vi køber fra Rumænien, fordi de kan ikke åbenbart få folk til at tage dem. Og så bliver man jo, efter man lige har haft den første tanke, at det lyder godt, så bliver man også lidt skræmt af, at hvis der er mange steder rundt omkring i verden, hvor de ikke kan få folk til at tage de der vacciner, så er vi alle sammen jo screwed for sit liv. Ja, så vi kan jo godt leve det dejligt i vores lille boble her i Danmark, ikke? Vi kommer bare ikke ud at rejse, men Vi kan nok holde meget åben, hvis vi har fået den her 70-75% af flokimmunitet. Men der er altså bare mange steder, hvor det ser ud til at stalle på 40-45%, og så skal der altså nok anden lotterier til med biler, ligesom i USA, til at lokke folk ind. De skal til at have nogle... I skal ikke ud at rejse, hvis I ikke har fået... Altså, du ved, de skal mærke igen konsekvenserne af det, og det er jo fordi, de her lande... Er der jo ingen smitte lige nu? Så du ved, man kan jo altid håbe, at det kommer. Det er vel også derfor mange i går sagde, vi håber jo sådan set, at vi har lavet en aftale om, og så kunne levere nogen tilbage, til, når befolkningen igen ønsker det. Men ja, det er lidt skræmmende, og jo også det her, som markedet på en eller anden måde indstiller sig på. Jeg tror, vi har snakket lidt om, altså corona, det vil have en effekt ind i 2022, også i et eller andet omfang på den globale vækst. Og det er måske også det, rentemarkedet er begyndt at finde sig lidt på, og det betyder måske bare, at vi lander lidt mere i Goldilocks, altså okay økonomisk vækst ud af tingene, og uden at renterne skal voldsomt op, ikke? Altså du ved, frem for den her blæsende afsted. Men det kan altså også lande på den negative side, at vi har fået alt for meget indiskuteret, at indtjening i virksomhederne, som vi jo virkelig hele tiden ligger og køber ind i, skal hele tiden overraske os og gøre det på den korte bane, at det måske holder op, og vi har toppet i Q2 med vækstkurven opad og overraskelserne, ikke? Jamen, så kan det jo ramme aktiemarkedet også. En sidste nyhed, jeg tænker, jeg lige svinger jer omkring, inden vi for alvor tager fat på dagens emne, det er noget, som vi ikke taler så meget om i den her klub. Det er vejret. I USA, der går det amok. Der er simpelthen hedebølge en masse derovre i Californien. I Canada, British Columbia, der blev målt 49,5 grad i går, i Oregon 47 grader. Altså, er det her noget, som kan... sådan på sigt komme til at tabe ind i økonomierne på en negativ måde, så vi også skal sådan holde lidt øje med det i forhold til aktierne. Morten Springborg, hvad siger du til det? Det tror jeg ikke. Mm. Jeg tror, at det her det er forbigående vejrfænomener, og jeg er stadigvæk af den overbevisning, at vi ikke entydigt kan sige, at de her ekstrem vejrsituationer, vi har, det er noget, som kommer til at være på et vedvarende niveau. Der kommer til at være noget tilfældighed i det, og vi har en varm sommer i USA, og det vil jeg ikke basere mine langsigtede investeringer på. Men antallet af brande er allerede højere for første halvår af 2021, end det var i, jeg ved ikke, hele 2020, eller sådan et eller andet. I hvert fald meget, meget højt. Michael, kan det ikke sætte sig på væksten derovre? Nej, det tror jeg ikke, det kan. Altså, så skal vi jo se nogle af de der blackouts, ligesom i Texas, der på grund af høj strømforbrug på aircondition og så videre, så skal du have de afledte effekter. Nej, jeg tror også mere, at... Jamen, altså, du ved, skulle jeg tænke et aktietema, så tænker jeg den grønne transition. Altså, fordi er der noget, amerikanerne sådan ligesom kan forstå en gang imellem, så er det, når de mærker det sådan lidt på egen krop. Og jeg synes, jeg har set en tendens til, at du ved, at anerkendelsen af, at vi nok skal muligvis gøre noget ved vores klima på den lange bane, det er sådan nærmest af stenen, at vi har haft nogle af de her ekstrem vejrsituationer, ikke? Altså, du ved, og det er lidt vedvarende, det vedholder der, ikke? Så det er nok den eneste, du ved, sådan investeringsmæssige påvirkning, det muligvis har. Og heldigere kunne det jo så ikke være, at vi netop sætter fokus på grøn transition her i løbet af timen i dag. Og du kan selvfølgelig blande dig, kære lytter, hvis du har spørgsmål herind til panelet. Så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din sms, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og så er stedet altså på 42 42 03 21. Der er vist ikke nogen tvivl om, at der er en grøn bølge i gang, men er der overhovedet grund til optimisme, eller er det mest af alt hovsaløsninger og varm luft, der foregår? Det skal det handle om nu, selvfølgelig med investeringsrelevante briller på, som altid er det omdrejningspunkt her i programmet. Morten Springborg, lad os starte med at definere lidt, hvad det er, vi egentlig taler om, når vi taler energitransition. Har det noget at gøre med ressourcer, eller har det noget at gøre med teknologier? Det har noget at gøre med teknologier, og så den her langsigtede nødvendighed af, at vi skruer ned på klodens temperatur. Ikke? IPCC har et 1,5-grads-scenarie, og de har et 2-grads-scenarie, og de scenarier, de vil blive nået i slutningen af denne her dekade med 1,5 grader og ind i 2030'erne med 2,0-scenariet, hvis vi ikke gør noget. Mm. Og så kan man så diskutere, hvad betyder det, hvis vi går igennem dem her? Det, altså, der, må jeg bare, der stoler jeg på videnskaben, fordi det har jeg overhovedet ingen indsigt i. Så mit udgangspunkt det er, at IPCC, som er for, United Nations klimapanel, de har lavet den rigtige analyse. Mm. Altså, jeg kan ikke stille spørgsmålstegn ved det. Okay. Det er der folk, der gør. Men jeg er også sat i verden til, at jeg har mine hvad skal vi sige, det der hedder fiduciary duties på vegne af mine kunder. Jeg skal ansvarligt placere deres penge. Mm. Der er bare ikke nogen tvivl om, at den her agenda, den er en tsunami, som har vokset i mange år, og nu er den virkelig, virkelig, der er virkelig blæst derude. Ikke? Mm. Der er kun én vej, og det er at følge den retning, som FN og nationale politiske systemer har sat. Og det betyder, at verden den går imod en, det, vi kalder en dekarbonisering, som kommer til at køre. Jeg tror ikke på, at man kan nå det i 2050, men lad os sige det her århundrede. Vi kan så diskutere om den agenda, eller den, hvad skal jeg sige, de principper, som man i dag hovedsageligt bruger rundt omkring i verdenen, om det er realistisk, at man kan nå de målsætninger. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi kommer til over de næste 5-10 år at tale om nogle andre ting, og vi kan se, at vores virksomheder faktisk er frontrunners i forhold til det politiske system, at de har selv erkendt, at de kan ikke selv nå deres CO2-neutralitetsmålsætning i 2050, uden at gøre noget andet end det, som det politiske system fortæller dem i dag. Så hvad er det for nogle principper, vi bygger hele den her transition på lige nu, og hvad er problemerne med det? Altså, jeg har jo det problem. For det første, vi fik en rapport fra IEA, det Internationale Energiagentur, som sagde, at vi skal lave den her energitransition samtidig med, at jorden bruger mindre energi. At bruge mindre energi er en af måderne at nå nul. Mm-hmm. Det tror jeg er fuldstændig urealistisk, fordi vi skal også samtidig sørge for, at vi fortsætter den her meget positive økonomiske udvikling i de fattigere dele af verdensøkonomien, og den kan ikke gennemføres uden adgang til rigelig og billig energi. Så jeg synes, at en af de krav, vi skal have til den her klimaagenda, det er, at de fattige lande i verdensøkonomien skal have mulighed for at opnå samme velstandsfremgang, som vi har opnået gennem vores forurening af miljøet. De skal så prøve at gøre det mindre forurenende for kloden, end vi har gjort. Men vi skal ikke fortælle dem, at de ikke kan bruge lige så meget energi, som de tidligere troede, de kunne. Så det er det ene. Og det leder så til det næste. Jeg tror på, at vi kommer til at acceptere, at fossile brændstoffer er en del af vores overordnede energisystem. Langt, langt længere tid, end det bliver talt om i dag. Det, som vi skal have en samtale om, det er, hvad gør vi så med den CO2-udledning, som der kommer til at ske? Mm. Og det tredje er, at det er ikke nok at reducere udledningerne. Og det er det, som al politik i dag den går på. At vi vil reducere udledningerne ved at gå fra afbrænding af fossile brændstoffer til at producere strøm fra vedvarende energikilder. Det er reduktion. Vi skal også lave elimination fra vores atmosfæren. Vi skal fjerne CO2 fra atmosfæren, som allerede er der, på en helt, helt anden skala end det, som man gør i dag. Og lad mig fortælle, hvordan det hænger sammen. Altså, hver eneste år så udleder vi fra vores afbrænding af fossile brændstoffer noget, der ligner 35 gigaton CO2. Det er et stort tal. Atmosfæren indeholder 3.200 gigaton. Så det er jo ikke en ret stor addering, men det er den, som gør, at klimaet hele tiden bliver varmere og varmere. Men det, der også er, det er, at vi har et naturligt system på jordkloden, som også opsuger CO2. Og det er jo fotosyntesen fra vores planter og vores træer, og det er, hvad der foregår i havene, og det er, hvad der kan foregå også i vores jord, altså i landbrugsjorden, som også opsuger CO2. Så halvdelen af den CO2, som vi som mennesker udleder fra vores afbrænding af CO2, den bliver faktisk opsuget af naturlige systemer. Den opsugning, den er blevet reduceret over de seneste 200 år, som følge af vores opførsel på jorden. Vi har fældet cirka en tredjedel af jordens skovarealer. Vi har udpint landbrugsjord og dermed udledt store mængder CO2. Faktisk en tredjedel af den CO2, som vi de sidste 200 år har udledt til atmosfæren, kommer fra vores udpinsel af jorden. Mm-hmm. Carbonindholdet i jorden er gået fra 4% til et eller andet sted mellem 1 og 2%, hvis vi tager landbrugsjord. Det skal vi lave en genbald. Altså, vi skal simpelthen have vendt den her udvikling. Hver eneste år, så fælder vi netto skov. Vi skal faktisk plante skov. Så måden at få ikke blot reduceret den løbende udledning, men helt fjernet det, der allerede er i systemet, det er jo ved at tilte vores økosystemer til at en mere positiv vej. Og det er jo også godt for biodiversiteten på jorden, som også i den grad er presset. Ikke? Vi skal have mere skov, vi skal have mere mangrove. Mangrove er fantastisk. Det er også godt, fordi det er billigt at lave det her mangrove, og det kan skabe arbejdspladser i udviklingsøkonomierne etc. Og så skal vi have kigget på hele vores landbrugssektor. Altså, der er steder, man kan sætte ind, Morten, og det her med landbrugsjorden, det må jeg indrømme, det har jeg ikke rigtig hørt omtales så mange steder før. Det her med skovbrug, det har jo været på banen igennem mange år. Det virker ikke som, at der sådan for alvor rigtig sker noget på den front. Hvad gør vi for at ændre den udvikling? Altså, jeg kan se det, når vi snakker med vores virksomheder, som vi har investeret i. Altså, tag et eksempel som Microsoft. Microsoft har en målsætning om, at i 2030 skal de være CO2-neutrale. Og i 2050 skal de have fjernet alt historisk udledning, som de har forårsaget, siden de blev grundlagt i 1975. De siger, at vi kan kun nå 55% af vores målsætning med dekarbonisering af vores processer i dag. Og bygge solfarme og vindmøller til deres datacenter for eksempel. Vi kan ikke nå de sidste 45%. Ved mindre, at vi bruger nogle af de her naturlige carbon sinks, som man kalder det. Så for et godt et års tid siden, der udskrev Microsoft så det, der hedder en request for proposal. De gik ud og sagde, at de ville gerne købe 1 million ton opsamling af CO2 om året. Og så fik de, jeg kan ikke huske, hvad der var, godt 100 forskellige projekter, hvor de valgte ca. 80 projekter, som de ser. De her de lever op til de krav, vi har omkring kvalitet og sikkerhed, verifikation og det, der hedder additionality. Altså, vi kan se, at de her projekter, det kommer til, hvis vi kommer med pengene, så vil det gøre en forskel, en reel forskel. Så det er den måde, som Microsoft gør, det er den måde, som mange af olieselskaberne gør, og det er den måde, som selskaber som Unilever, Hermes, Procter & Gamble, der er rigtig, rigtig mange selskaber, som vi kigger på, som har erkendt, at de kan ikke nå i mål, uden at også investere i de her ting her. Og det er overhovedet ikke på politikernes agenda. Det er ikke en del, for eksempel, af vores europæiske carbon capture, ETS-system, hvor man har en pris på CO2. Og jeg tror på, at vi kommer til at kigge meget, meget mere på det her, der hedder det frivillige CO2-marked i årene fremover. Og jeg tror på, at det kommer hen og bliver en mega stor industri. Så det er altså virksomhederne, der skal redde den her klode, hører jeg da næsten sige, hvor den staterne formår altså til sydenlande ikke at gøre. Politikerne kan ikke få lydhørhed åbenbart. Jeg tænker, hvis der var stemmer nok i det, så kunne de måske nok. Men det er der så åbenbart ikke. Altså staterne gør jo mange rigtige ting. Men det problem, jeg har med den ageren, som politikere typisk har, det er jo, at politikerne er det, vi kan kalde kingmakers. De går ud og vælger teknologier, som de gerne ser skal fremmes. Og der har vi i Danmark været meget succesfulde med at fremme vores vindindustri, for eksempel. Kineserne har været ekstremt succesfulde med deres solindustri, så kineserne sidder i dag på et eller andet sted mellem 80-95% af værdikæden inden for sol. Og nu kaster vi os så over, brint. Og det gør hele verdenen, og allokerer meget, meget store midler til det her. Tidligere har vi set det inden for biobrændsler, som jeg synes er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvilken vej man ikke skal gå. Fordi det er meget dyrt, og det er ikke noget, som kan skaleres op. Det er ikke noget, der bidrager positivt på nogen måde i forhold til, hvad vi ellers kunne bruge vores biobrændsel til. Biomasse. Ikke biobrændsel, men biomassen. Og det kan vi måske komme tilbage til, fordi det er et vigtigt kapitel også i forhold til, hvad der skal ske med landbrugssektoren. Ja. Lad os lige vende tilbage til den, Morten. En anden ting, du bragte på banen, som jeg godt kunne tænke mig også at dykke lidt mere ned i, det handler om emerging markets. Altså, jeg synes næsten, jeg hørte dig sige, at det skal blive værre, før end det bliver bedre. Altså, er vi nødt til ligesom at anerkende og leve med, at vi kommer til at få mere CO2-udledning i en lang periode, fordi at emerging markets er nødt til at komme op på et vist udviklingsniveau, før at vi for alvor kan gøre noget i den her verden? Nej, det er ikke det, som jeg siger. Jeg er faktisk optimistisk i forhold til den kortsigtede udvikling på udledningen af CO2, fordi jeg tager Kinas udmeldinger omkring deres 2060-målsætning alvorligt. Og hvis ikke for andet, så simpelthen fordi det er en forudsætning for den langsigtede overlevelse af det kinesiske kommunistiske parti, at de får styr på deres miljøudfordringer i Kina. Mm. Og en af vejene, det er, at de skaber et renere miljø ved at producere mere vedvarende energi. Mm. Og derudover så er der masser af jobs i det, og det er en national energikilde. Det betyder, at man nedbringer sin afhængighed af importerede råvarer. Det er også en del af agendaen i Kina at gøre sig mindre sårbar over for specielt USA. Så det hele spiller bare ind. Så vi er meget, meget optimistiske omkring den kinesiske energitransition. Og vi tror ikke på, at det er bare tomme overskrifter, som kommer. Og grund til, at man så kan sige, hvorfor betyder det så? Jo, Kina står for 27% af den globale udledning. Mm. Og jeg tror på, at Kina har inden for et eller andet tidspunkt mellem 2025 og 2030, så vil vi begynde at se, at Kina de nedbringer deres CO2 i absolute mængder. Men nu er Kina måske også lidt specielt, fordi de jo altså har det her kommunistiske styre, som sådan set bare kan bestemme. Ja. Nu gør vi sådan her. Ja. Der er jo masser af andre lande derude, Indonesien blandt andet et af dem, eller ja, Indien for den sags skyld, hvor man har en lidt anden måde at være stat på, og dermed måske har sværere ved at sådan lige gå fra kul eller sort energi og så over til noget grønt. Det er rigtigt. Og vi ser stadigvæk, at der bliver udbygget kulkraftværker i, ikke så meget i Kina længere, men vi ser det i Belt and Road-landene, og det er kinesisk teknologi, som bliver rullet ud. Og det betyder, sådan som jeg ser det, at vi kommer til at leve med et energisystem i udviklingsøkonomierne, som vil være tiltet mod kul i mange, mange år. Mm. Men når jeg så siger, at jeg tager den kinesiske udmelding alvorligt, så tror jeg også, at det betyder også, at Kina vil være meget, meget fokuseret på to ting. Det ene er at få udrullet en pris på CO2, og det kommer vi til at tale om lidt senere. Og det kan ændre de økonomiske kalkyler i Kina. Det er et ekstremt kapitalistisk økonomisk system, og der er markedsmekanismen, den virker også derude. Og det andet er, at det her vil føre til, at når kulkraftværkerne skal forblive på energinettet, så skal du også have carbon capture and storage, altså CO2-opsamling på de her systemer her. Den gennemsnitlige alder på et kinesisk kraftværk er 12 år. De bliver ikke lukket i morgen. De kommer til at køre i 50-60 år. Og det ser vi også på nogle af, hvad skal vi sige, de her internationale analyser, som bliver lavet af, hvordan når verden til nul. Der ligger stadigvæk i 2070 kulkraftværker at producere. Vi skal bare håndtere CO2'en. Og for at håndtere CO2'en, så skal vi have en pris på CO2. Det er en eksternalitet, som man kalder det. Det er noget, som vi ikke kan lide. Der er nogen, der drager en økonomisk fordel af at svine jorden til, og der skal sættes en pris på det. Og det er vi heldigvis kommet langt med i Europa. Der har vi fået det, der hedder ETS'en, som er et system, som dækker ca. 40% af den europæiske CO2-udledning, og som dækker de mest forurenende industrier, som vores kraftværker, vores tunge industri, som stål og aluminium og raffinaderier. Og der har vi set en eksplosiv prisudvikling det seneste år, af gode grunde. Jeg tror, at det europæiske system vil sprede sig som ringe i vandet til resten af verden, på den ene eller den anden måde. Hmm. Men jeg må sige, det er alligevel en lille smule atypisk, at jeg har sådan to hardcore økonomer her i studiet, som på en eller anden måde, eller du i hvert fald, Morten, jeg ved ikke, hvem I kender, det kan vi jo tage bagefter, men taler for regulering. Det plejer at være modsat for økonomers side, at man ligesom siger, at markedet skal nok regulere sig selv. Jo, men altså, jeg er også i den grad for markedet. Jeg synes, at vi skal have en marked for CO2. Mm, okay. I stedet for, at vi har politikere, som fortæller os, hvad det er, hvad vi skal putte vores penge i, fordi de tror, at det bliver noget stort. Mm. Og der har været så mange eksempler på misallokering af offentlige midler, som er gået ind i projekter, som overhovedet ikke har en payback til samfundet i det her område her. Og lad mig bare sige, at for eksempel i USA, der har du jo sådan noget, som hedder Blenders Tax Credit, som er subsidiering på $1 per gallon til biobrændstof i benzinen. Og biobrændstof, det bliver produceret med majs. Så det her, det er jo altså en subsidiering, man giver til amerikanske landmænd for at producere majs til brændstof. I dag er 40% af det amerikanske majsareal brugt til at lave brændstof. Ikke mad. Hmm. Og Det koster $300 per, hvad skal vi sige, ikke udledt CO2-ton. Det kan sammenlignes med ETS-prisen i Europa på ca. 55 euro. Altså det er en ekstrem dyr måde at reducere CO2 på i USA. De kunne lave, hvis man er villig til at bruge $300 per ton, så kunne man få meget, meget, meget mere værdi for pengene. Det værste eksempel, jeg har kunnet konstatere, det er faktisk de danske registreringsafgifter på biler. På biler. Altså, så kan man have en politisk opfattelse, og det deler jeg sådan set, at skatterne i Danmark er alt for høje, og derfor er det jo fint, at politikerne giver skattebegunstigelse til lavemissionsbiler. Fint. Men det er jo en fuldstændig forvridning, som koster sindssygt mange penge. Baseret på amerikanske tal, med hensyn til, altså i USA så siger man, at en elbil eller en lavemissionsbil, den reducerer over sin livstid udledning af CO2 med 22 ton. Hvis man lavede den samme beregning i Danmark og kiggede på, hvad staten taber af registreringsafgifter, så ville i USA er subsidierne til elektrificering af transport, de er omkring $200 per ton. I Danmark, hvis man bare lavede en alt andet lige betragtning, så ville det være $3,000. Okay. Tak. Fordi vi har så ekstremt høje registreringsafgifter. Nu er det ikke rigtigt tal, det der, fordi vores energi, eller vores el, er meget, meget renere end den, man har i USA. Og derfor vil det at gå fra en forbrændingsmotorbil i Danmark til en elbil reducere CO2 meget mere end 22 ton over livstiden. Men jeg tror på, at vi ligger omkring $1,000 måske. Mm. Jeg har ikke selv været i stand til at lave beregningen. Men det er en af de aller dyreste måder, som vi i Danmark kan nå vores målsætning. I stedet for, at vi indførte en bred CO2-beskatning, som så vil gøre, at nogle teknologier, som politikerne ikke kigger på i dag, lige pludselig ville komme i markedet, der med, så må sige, og kunne konkurrere. Mm. Ja, vi er bare mennesker, og måske skal mennesker på en eller anden måde, enten er det sticks eller carrots, så jeg ved ikke, hvad der virker her. Michael, nej, men sådan fungerer det politiske system. Altså 700.000 elbiler, det stemmer. Altså det må vi bare erkende. Altså sådan er livet jo bare. Ja. Og vi har netop den her, han snakker om den der carbon capture price, der, altså, som jo er eksploderet, og jo et tegn på, at verden er ved at anerkende, at politikerne nok vil put en pris på forurening i fremtiden, du ved, så skal man hedge som store sviner, jamen så køber man sådan en, og når den kommer op, så betyder det jo så, at teknologier, som tidligere ikke kunne få funding, jamen de kan lige pludselig få funding, og den vej igennem skabes det her, ikke? Så det er jo by all way det mest effektive system, så det er det der med ikke at efterlade nogen få sat en total pris på carbon over hele verden, jamen så vil vi jo på teknologifronten kunne løse de her ting. Altså du ved, det vil ske relativt af sig selv. Desværre omkring 55, jeg tror verdens CO2-priser er omkring $26 eller sådan noget lignende, fordi man ikke har det andre steder i verden. Snakker man om en $100 for, at vi skal nå 2050, men så vil det også ske sådan nærmest helt automatisk. Du vil selvfølgelig mærke det lidt på priserne på dine forurenende ting, men teknologierne, der ligger nede bagved, carbon capture, alle de her ting, jamen de vil simpelthen begynde at blive investeret ind i ned på den pris. Så det er sådan et eller andet, man ligger der. Så ja, det vil være det allermest effektive system, og vi får ikke spildt alle de her penge, som politikerne gør for at ligesom lave deres projekter, der vælger stemmer som elbiler og subsidiering af dem. Det vil komme senere, når teknologien er der, men indtil der vil vi ligesom bevæge os på det der. Så det vil være det mest effektive system. Desværre er verden ikke altid effektiv vel, i det politiske system. Men jeg synes, altså, tag lige med, at du ved, at den har jo længe handlet, du ved, omkring 25 eller sådan noget, nu er den 55. Det her, det er jo et tegn på, at blandt andet store sådan sviner, der ikke kan lade være med at svine, altså du ved, varmekraftværker, der er kul, hvis de skal levere de næste 40 år, eller de næste 30 år, så kan de sandsynligvis ikke omstille sig, så skal de lukke. Altså, de kan ikke gøre det rent, vel? Og de ved så, at der er en pris på CO2, og det kan de sådan set gå ud og afdække sig i meget, meget lang fremtid på at købe den her. Ikke? Så på den måde her, hvis man fra politisk side siger, du kan ikke undgå, du skal betale for at være CO2-udleder, så kommer den her pris op, og så kommer teknologierne, ikke? Og de ligger dernede i en kæmpe underskov. Og det, du kigger på, Michael, det er altså inde på investing.com, der har du fundet Carbon Emissions Futures frem, og der, det er altså det, du siger, der ligger og handler om rigtig nummer 50. Bare lige, så man kan følge med derude. Ja, så en anden sted, man også kan følge, det er den her, altså man kan faktisk købe en ETF, der køber verdens CO2-kvote. 70% af den her er faktisk den europæiske future her. Det er en syntetisk, pas lidt på med den. Men hvis man vil købe det her, så kan man købe verdens carbon i en ETF. Så det vil sige, vil politikerne putte en højere pris på det, får Morten ret, at vi får en global skat på det her, så er der investeringsmulighed her. Den svinger meget, og den er syntetisk, ikke ligesom andre. Den ligger med futures på de europæiske, på de kinesiske, altså de der trading schemes, der er derude. Så det er også en, man kan prøve at følge som en investor. Ikke? Og den hedder KRBN. KRBN. Crane Shares Global Carbon ETF. Den kan man altså også selv slå op. Mogens Pringborg, det her med opsamling af CO2, lad os lige udfolde lidt mere det der med landbrugsjorden, for det var jeg ikke helt sikker på, at... Altså generelt, den måde, vi kan reducere den eksisterende CO2 i atmosfæren, er først og fremmest fra de naturlige kilder. Men før vi når dertil, vil jeg måske sige, der er også idéer om, at man kan gøre det her industrielt. Og det kan man gøre i hvert fald på to måder. Man kan gøre det på det, der hedder direct air capture, som er en fantasiteknologi, om man så må sige, fordi det er virkelig dyrt. Hvor du har nogle store maskiner, som står og suger luft ind, og så binder man den CO2, som er i luften, og koncentrationen er jo 0,04%. Så det kræver en pokkers masse energi at få lavet noget som helst. Men det er der faktisk virksomheder, som gør, og der er også et kommercielt projekt, som kører. Og jeg tror på, når vi kommer ud i midten af det her århundrede, så er det en måde at gøre det på. Og så kan vi simpelthen suge CO2 ud af atmosfæren. I dag, her og nu. En anden måde at gøre det industrielt på, det er faktisk noget, som vi kommer til at gøre her i København. Det er det, der hedder BECCS, som er Bioenergy Carbon Capture and Storage, hvor man tager biobrændslet, som man har, altså det er jo en stor industri, at man brænder biomateriale af og laver energi. Og det siger man, det er CO2-neutralt. Det kan man faktisk, fordi den biobrændsel, som udleder CO2, den ville alligevel have udledet det, når den lå og formulerede, om jeg så må sige. Mm-hmm. Det, som man så kan gøre med det her BECCS, det er, at du tager den biomasse og brænder den af for energi, og så putter du CO2'en i jorden. Du opsamler den og putter den i jorden, og så ligger den der faktisk i tusindvis af år. Det er negativ, ikke neutral, men negativ opsamling. Og det tror jeg på kommer til at være noget, som vil vokse ret voldsomt. Det er dyrt, men ikke lige så dyrt som direct air capture. Men der er også nogle issues i forhold til, så vidt jeg forstår, hvordan vi render rundt og behandler vores landbrugsjord, om vi pløjer og sår og ditten og datten. Skal vi bare lade, tingene ligge lidt mere? Ja, altså det, som var så forbløffende for mig, det var jo faktisk, at der kom virkelig et guldkorn ud af regeringens landbrugspakke. Noget, som jeg slet ikke havde set komme. Og det blev skældt meget, meget ud af venstrefløjen i Folketinget. Jeg har ikke hørt, hvad Venstre... Jeg ved ikke, hvad Venstre siger om det. Men det her med, at biokul skulle være en af de bærende elementer i landbrugets reduktion af CO2 frem til 2030. Og det blev ligesom fuldstændig latterliggjort. Men det er forkert at latterliggøre det, fordi det er virkelig et kæmpe potentiale. Og hvad er det her for så for noget? Ikke? Mm. Altså, man tager biomateriale, som ellers ville ligge og udlede CO2 over den her formulingstid, eller hvad pokker, og så processerer man det i det, man kalder en pyrolyseproces, hvor man binder CO2'en i noget, som ligner det kul, som vi bruger på vores grill om sommeren. Og det her kul, det har faktisk rigtig, rigtig mange gunstige egenskaber, som kan bruges både som tilskud til dyrefoder, specielt til køer, men det kan også pløjes ned i jorden. Og når det bliver pløjet ned i jorden, det binder den CO2, som er blevet bundet i biokullet. Men det giver også nogle meget gunstige egenskaber. Eller det har gunstige egenskaber. Det binder vand, så det vil sige, at du får en højere fugtighed i jorden. Der er nutrients, så hedder det. Fosfater og så videre. Så en god ting i det, som faktisk ting, som øger produktiviteten af jorden. Men når du putter det i dyrefoder, så reducerer du metanudslippet fra koen, samtidig med, at du til synligheden også accelererer vækstprocessen i dyret. Så måske skulle man overveje, at man bruger den biomasse, som er en meget, meget begrænset råvare, vi har, på den rigtige måde, hvor vi kan få mest bang for the buck. Og sådan som jeg ser det, så er mest bang for the buck, det er at bruge det som biokul i vores landbrugssektor, frem for eksempel at lave bioetanol eller hvad pokker, første generations teknologi, alt det her, hvor vi laver brændstoffer, som overhovedet ikke kan skaleres op. Ja, fordi nu kommer du jo faktisk ind på noget, Morten, som også er virkelig vigtigt, og jeg tænker, vi skal folde ud. Det handler jo altså om den her energitæthed, der ligger i forskellige typer af energiformer, og der er ret stor forskel på, hvilken densitet der er i de forskellige energiformer, som noget, man måske heller ikke har snakket så meget om indtil nu. Ja. Hvad handler det om? Jamen, det handler jo om, at verdensøkonomien de sidste 200 år har jo set en eksplosiv vækst som følge af, eller fra, siden industrialiseringen der i omkring 1800. Og den forekom, fordi vi fik adgang til moderne brændstoffer. I starten var det kul, og så blev det olie og gas og atomkraft. Og de her energiformer, de har det, vi kalder en energidensitet, tæthed eller tyngde, som er massivt meget, meget større end det, som vind og sol har. Det er kondenseret energi. Altså i sidste ende, så kommer al energi fra solen. Mm. Men når vi brænder kul af, så er det kondenseret sol. Olie det samme. Ikke? Og lad mig komme et eksempel. Den brændstof, man bruger, flybrændstof, det har en energidensitet på 12.000 kilowatt-timer per kilo. Mm. De mest avancerede lithium-ion-batterier i dag har omkring 300, så der er en forskel på 40 gange. Så vi vil aldrig nogensinde kunne lette et stort fly og flyve til Mallorca med batterier, og så have 100 mennesker ombord på flyet. Det kommer ikke til at ske. Vi kan måske få et lille elfly til at flyve til Aarhus, eller måske lidt længere. Ikke? That's it. Så det der med, at vi kan dekarbonisere vores luftfartsindustri ved at gå elektrisk, glem det. Glem også, at vi kan dekarbonisere vores flyindustri ved at lave biofuels eller hydrogen, altså brint. Fordi energiforbruget i vores luftfartsindustri er så enormt stort. Vi bruger ca. 8 millioner tønder olie om dagen på at flyve de her flyvemaskiner. Det er noget, der ligner 7-8% af det globale energiforbrug. Hvis vi skulle erstatte det med enten biofuels, så skulle vi have noget, der hedder, vi skulle bruge 300% mere end den globale produktion af biostof i dag. Okay. Så vi skulle bruge al vores landbrugsjord på det her. Ja. Så den vej kan man ikke gå. Og det andet er, at vi skulle bruge omkring 200%, hvis vi gik så hydrogenvejen eller brintvejen, grøn brint, det kan vi måske også snakke om, så skal vi bruge noget, der ligner 200% af den europæiske energiproduktion fra vores vedvarende energikilder i dag, for at skabe nok til at kunne drive vores flyindustri. Så der er et skaleringsproblem her. Og grunden er, at energidensiteten i det brændstof, vi bruger i dag, er så højt, at det er svært at erstatte. Og et bedste eksempel, jeg måske kan komme med det her, det er, at et olieselskab som BP producerer, hvis man omregner det til en standardenhed, noget, der hedder omkring 8 exajoules energi om året. Ørsted producerer 0,1. Okay. Okay. Så der er forskel på, hvad skal vi sige, tyngden af energi, når du taler om fossile brændstoffer, og når du taler om vind og sol. Altså, nu bliver jeg totalt demotiveret, Morten, fordi det lyder så, at vi simpelthen ikke kan komme uden om at blive ved med at skulle bruge olie og kul i lang overrække fremover, altså måske altid. Men det var det, jeg startede ud med at sige. Okay. Så vi slet ikke at stå og snakke så. Okay. Nej. Men jeg er jo ikke opgiven. Jeg synes, det er en mega stor mulighed, det her, fordi vi skal bare så håndtere den CO2, som der er som er associeret med vores fortsatte anvendelse af kvalitetsfossile brændstoffer, fordi der er også kæmpe stor forskel på olie. Altså om du producerer en tynde olie fra det norske felt Johan Sverdrup, eller du gør det fra kanadisk Tjæresand, der er en faktor 50 forskel på CO2-intensiteten. Så det er klart, at sådan noget som Tjæresand i Canada, det vil vi ikke bruge, fordi det er simpelthen for forurenende. Men vi skal heller ikke fuldstændig save benene af de olieselskaber, som faktisk gør det rigtige. Mm. Okay, der er en vej, men den er måske ikke så let, eller så lige til, eller det er ikke den vej, der nødvendigvis er lagt ud allerede nu fra de store staters side, Morten. Du nævnte lige grøn hydrogen. Hvad var det, du gerne ville dele med os om det? Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at brintøkonomien kommer til at være mega stor. Det er det, vi kalder en energivektor, som kan tage energi på tværs af vores økonomier. Og man kan tage strømmen, og så kan man dekarbonisere industriprocesser, som ikke kan elektrificeres. Så det er mega godt. Men det kommer igen tilbage til det her med, hvor energiafhængige vi er i dag. at det er meget, meget svært at dekarbonisere processer, som er ekstremt energitunge. Og det andet er, at vi er op imod noget, der hedder termodynamikkens anden lov, nemlig at hver gang du konverterer en energiform, så reducerer du faktisk den energi, der kommer ud af det. Ikke? Så hvis du går fra at producere strøm, og så bruger du det i en elbil, så har du en energieffektivitet måske på 80%. Det er ekstremt effektivt. I forhold til, hvis du tager en forbrændingsmotor, som måske har en energieffektivitet på 20%. Så vi skal elektrificere så meget som overhovedet muligt, fordi det er meget, meget effektivt. Men når du så konverterer strømmen til hydrogen, så har du et effektivitetstab, som er ret stort. Og når du så tager hydrogenen og kører den tilbage til noget strøm, så har du nede på at få et tab på 50%. Det er derfor, at transport kommer ikke til at blive hydrogen. Med mindre det kun er noget, som ikke kan faktisk elektrificeres, så det er de tunge transporter. Og det er derfor, at vi aldrig nogensinde kommer til at se brint i vores passagerbiler. Det hele handler jo egentlig om, i hvert fald for os her i studiet, hvordan investerer man så ind i alt det her, Morten? Og nu har du altså nævnt, nu ja, var du lige omkring brint, men du har også nævnt biokul. Altså er der nogle oplagte muligheder derude, som man kan begynde at kigge på, og ikke nødvendigvis smide penge i til at starte med, men sådan holde lidt øje med? Jamen altså, vi er investeret i dag, men vi kan godt se, at markedet bliver meget, meget stort. Vi taler om det, der hedder total addressable market. Vi elsker markeder, som bliver meget, meget store ude i fremtiden, fordi det er vækst. Men det, som vi også kan kunne overbevise os selv om, det er, at vi kan identificere et selskab, som kan drage nytte af det, og som vil være en vinder eller noget dominerende inden for det her marked. Og det er rigtig, rigtig svært inden for de helt nyeste områder, som for eksempel inden for brint. Der er så hård konkurrence, og der kommer til at være endnu hårdere konkurrence. Jeg hørte forleden fra en Kina-ekspert, som jeg talte med, at 30 kinesiske provinser har hver 30 provinser i Kina har deres eget udviklingsprojekt med massiv statsfunding til produktion af eller til selskaber, som producerer electrolyzers til konvertering af strøm til hydrogen i Kina. Så det her, det ligner lidt begyndelsen på det, som vi også så med den kinesiske solindustri. Ikke? Altså det, kineserne sidder på solen, og jeg tror også på, at kineserne kommer til at sidde på electrolyzers. Så der vil jeg være forsigtig. Europa, og specielt Nordeuropa, har nogle enorme fordele, når det kommer til CCS, carbon capture, fordi vi har nogle industriselskaber, som har kompetencerne, også oliesektoren, som har investeret i det her igennem mange, mange år, som har teknologien. Og så har vi jo de naturlige nødvendigheder, nemlig vores store undergrund, som, hvor vi kan putte CO2 tilbage, hvor vi har taget den fra i sin tid, nemlig op i Nordsøen. Så 95% af Europas kapacitet til opsugning af CO2, det er faktisk i Nordeuropa. Og derfor ser vi, at Norge og England er to lande, som satser massivt på CCS. Og ja, det er noget, jeg holder øje med, hvad det er for nogle selskaber, der kommer ud af det her. Men i dag så kan man ikke sige, at det og det selskab kommer til at vinde, men jeg tror på, at du vil få nogle dominerende selskaber i det her marked. Ja, jeg beklager, at der er lidt bankelyd i baggrunden, men næsten er det altså værd i det dynamiske mediehus. Men Morten, hvad med... Og så vil jeg sige en sidste ting, selvfølgelig. Ja, der, hvor vi er investeret i dag, det er globale grønne utility-selskaber. Forsyningsselskaberne, som vi mener er i stand til at allokere deres investeringer derhen, hvor de kan få et godt afkast på investeret kapital. Okay. Og de kommer til, sådan som jeg ser det, fordi der er så meget momentum i den her sektor, der er så stor politisk fokus og dedikation til, at vi skal gennemføre det her, så er det jo et marked, vi kan være ret sikre på, kommer til at vokse. Og det gode er, at der faktisk er en relativt høj koncentration i det her område her. Altså, du kan gå ind i specifikke markeder og sige, det her selskab, det er dominerende, og det kommer til at drage fordel og nytte af den her lange 30-40-årige tema, vi har her. Så sådan nogle utility-selskaber kan vokse profitabelt omkring 10% om året i dekader. Okay. Ja, der er også et spørgsmål her på sms'en, som vi lige kan nå her. Vi løber godt nok ind i de sidste minutter, men lad os lige skynde os for noget med her. Det er Jan blandt andet, der spørger, hvad du mener om A-kraft, Morten Springbo. Jamen, jeg kan rigtig, rigtig godt lide A-kraft. Problemet er, at vi har jo, som følge af Fukushima og Three Mile Islands og hvad der skete i Ukraine, et politisk ønske om ikke at have det. Og befolkningerne er heller ikke bag det. Not in my backyard, så det kommer ikke til at ske i Europa. Vi har tre projekter i Europa, som alle sammen er gået massivt over budget, og det er noget af verdens dyreste energi, der kommer til at blive produceret for de atomkraftværker i Europa, som endnu ikke producerer i Finland, England og i Frankrig. Så vi har en overreguleret sektor i Europa, hvor som følge også af reguleringen, som er en følge af de uheld, der har været, at det er blevet så dyrt at lave de her projekter, at det ikke er realistisk. Det er anderledes i emerging markets og i særdeleshed i Kina, som har et meget, meget stort udbygningsprogram for atomkraft. Og det synes jeg, vi skal bare være glade for som verdensborgere, at Kina også bruger det, fordi det er rigtig effektivt i nedbringning af deres samlede CO2-udslip. Mm. Og vi ser det også i Indien og en lang række andre emerging markets, som har aspirationer med hensyn til udbygning af atomkraft. Ja. Og så lige et sidste spørgsmål, og det er endda ikke et af de små, men lad os se, om vi kan nå det her. Hvis man skal vælge et område, er der en lytter, der skriver inden for grøn omstilling, hvad er så det allervigtigste eller det allerstørste? Morten, har du et bud på det? Altså, det er jo et svært spørgsmål, ikke? Mm. Altså, langsigtet, så tror jeg på, at vi kommer til at se den allerstørste måde, som verden kommer til at håndtere den her issue her på. I hvert fald virksomhederne, det siger Microsoft, det siger mange virksomheder, det er de her naturlige carbon sinks. Det marked findes ikke i dag, men over de næste 10 år vil det blive bygget op. Så hvis jeg var ung entreprenør i dag, så tror jeg, jeg ville kigge på det og se, om det ikke skulle være min livsgerning. Jeg tror på, at det bliver mega stort. Jeg tror, der kommer til at være en... Ligesom der i store virksomheder er HR-afdelinger, som står for Human Resources, så kommer der til at være afdelinger i de store virksomheder, som står for deres carbon capture. Mm. Så du kommer til at få revision af det her, så revisionsvirksomhederne kommer til at klare det godt. S&P Global, MSCI og alle dem her, som laver benchmarks til vores industri, de kommer til at klappe sig på lårene af det her, fordi det kommer til at være mega område for dem. hvad hedder det? Så det er områder, vi kigger på, hvordan kan vi tjene penge på det her? Og ja. Det andet, så synes jeg, altså for den forsigtige investor i dag, så er det at finde de rigtige forsyningsselskaber. Det er det. Michael Friis, dit bud, hvis du var ung og entreprenant og skulle beskæftige dig med et eller andet spændende, som ville blive stort i fremtiden? Jamen, så er jeg fuldstændig enig. Altså, du skal finde noget, der du kan skalere stort op, og som løser nogle af de her dyre CO2-problemer. Det er sådan det korte svar. På den korte bane, jamen, så tror jeg, der snakker vi om elektrificering Vestas. Altså, tænk nu her på den korte bane. Det Morten snakker om, det er på den lange bane. Jeg er fuldstændig enig om, hvis du skulle prøve at kigge 10 år frem, så bliver det carbon capture. Vi har fundet ud af, at vi er nødt til at impacte. Vi er nødt til ikke bare at gå til neutralitet, vi er nødt til at impacte. Så vi skal have nogle teknologier der, og kommer de ned omkring $180, jamen, så har vi jo sådan set løsning. Så behøver vi ikke at tænke så meget mere over verden. Ikke? Så der ligger nogle kæmpe store muligheder, at I investerer bare lige nu. Ja, private equity muligvis, og ellers så har jeg jo også selv valgt for eksempel NL som det her forsyningsselskab, som ingen gider her, lige pludselig så opdager de, at deres vækstrater kommer til at gå fra 3-4%, 8-9% i fremtiden, og de skal koste det dobbelte. Det har jeg sagt i 2 år, og det er ikke sket endnu, ja. Men det kommer på et eller andet tidspunkt. Der er altså masser af muligheder derude, men en ting er helt sikkert, det er, at den her debat, den er slet ikke slut. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale om grøn omstilling i mange år endnu. Vi når desværre ikke mere i den her udtalelse. Tusind tak til dig, Morten Springborg fra Sea Worldwide. Tak fordi du ville komme og gøre os lidt klogere på sagen. Tak til dig også, Michael, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.